ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiej w Radiu Sobota, 6 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minuta ciszy dla Katarzyny Stoparczyk na Kongresie Kobiet. Taka piękna postać, taki anioł dziennikarski. Izraelska armia zniszczyła drugi wieżowiec w Gazie, jak twierdzi, był wykorzystywany przez Hamas. Dziady Mickiewicza, lekturą narodowego czytania w przyszłym roku. Dziś miała być na Kongresie Kobiet, zginęła wczoraj w wypadku samochodowym. Kasię Stoparczyk wspominały na inauguracji uczestniczki spotkania w Katowicach. Uczciłyśmy minutą ciszy śmierć naszej koleżanki. Miała tutaj dzisiaj wystąpić w roli panelistki, opowiedzieć o swoim projekcie prowadzonym przez lata z dziećmi. Taka piękna postać, taki anioł dziennikarski, który zjednywał sobie zaufanie dzieci i pokazywał nam ten dziecięcy świat w sposób fenomenalny. Mówi Małgorzata Tkaczyjanik, jedna z koordynatorek Kongresu Kobiet. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka podkreśla, że Kasia słuchała dzieci z ogromną uwagą. Ich głos był na równi z głosami dorosłych. Kasia podkreślała rolę dzieci, mówiła bardzo dużo o tym, jak ważna jest też dla nas, dla niej nasza misja, czyli po prostu rola dziecka i jak ważne jest, aby poświęcać uwagę dzieciom. Zresztą ona to czyniła całą sobą. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę. Jak mówi współtwórca Zagadkowej Niedzieli Marek Pawlukiewicz, wielką miłością Kasi były zwierzęta i muzyka. Kasia kończyła akademię muzyczną, była gitarzystką. Do dzisiaj pamiętam, że wielokrotnie namawiałem, i to nie tylko ja, też dyrektorzy Trójki, żeby Kasia wreszcie przyniosła gitarę i zagrała w Zagadkowej Niedzieli. Gdzieś tam na początku, na końcu i nawet kiedyś, nie wiem czy miała już w samochodzie gitarę tutaj pod radiem przy Myśliwieckiej, było bardzo blisko, ale coś tam wyskoczyło i powiedziała: nie, jednak nie zagram. Szkoda, już nie zagra. Kasia była w Trójce od 2001 roku. Izraelska armia zniszczyła drugi wieżowiec w mieście Gaza w ciągu 2 dni. Jak informuje agencja AFP, powołując się na świadków, zaatakowany został 15-piętrowy budynek znany jako wieża Susi. Izrael twierdzi, że wieżowiec był wykorzystywany przez Hamas. Według izraelskiej armii był w nim sprzęt wywiadowczy i punkty obserwacyjne, aby monitorować lokalizację żołnierzy. Rano izraelskie wojsko ogłosiło też utworzenie nowej strefy humanitarnej w Khan Yunus na południu strefy Gazy. Rzecznik armii wezwał Palestyńczyków do ewakuacji w te rejony w związku z rozszerzeniem operacji lądowej. Fraszki, treny i pieśni Jana Kochanowskiego w interpretacjach znanych i lubianych aktorów Olgi Bończyk, Marcina Przybylskiego czy Jana Wieczorkowskiego. W Stołecznym Ogrodzie Saskim trwa narodowe czytanie. Jestem po raz 7 z rzędu tutaj na wydarzeniu. Przyjeżdżam z daleka, bo z Wrocławia. Dla mnie to jest zawsze bardzo ważne wydarzenie, ponieważ jestem wielką fanką literatury polskiej, takiej klasycznej, na dodatek pięknych głosów, a tutaj zawsze mogę się spodziewać i jednego, i drugiego, także jestem, jak zawsze. Przyjechałyśmy z Białegostoku specjalnie na narodowe czytanie. Moja wnusia, 13-latka, która właśnie miała temat renesansu. Też Kochanowski, że tak powiem, był na tapecie. Także co roku staram się uczestniczyć. Właśnie tutaj bardzo lubimy, bo plejada znakomitych aktorów zawsze, no tak uroczyście, taka gala z prawdziwego zdarzenia. Przede wszystkim oczywiście literatura, która jest tutaj czytana. Coś Państwo pamiętają z Kochanowskiego? Czek na zdrowie, oczywiście, poza tym no trening. Smutne, ale no bardzo związane z życiem. Wielkieś mnie uczyniła. Pustki jest w moim domu, moja droga Urszulo, tym zniknieniem Twoim. Narodowe czytanie odbywa się już po raz 14. Akcję zainaugurował w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski. Wiemy już, co będzie lekturą w przyszłym roku. W Ogrodzie Saskim prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będą to dziady Adama Mickiewicza. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. W Lubelskiem, części województwa podlaskiego i w Warszawie jest dobra. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Prognozowane burze mają mieć charakter intensywny i punktowy i występuje zagrożenie lokalnymi podtopieniami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Alt J i Taro na początek. Tak jak mówiłam, niekoniecznie dzisiaj filmowa muzyka, choć taką zasadę mamy w naszych spotkaniach w audycji Wszystko Wszędzie, teraz w soboty między 14 a 16 w Trójce. No ale dzisiaj jest trochę inaczej. 13 minut po 15. Wielka radość powitać w Trójce moją gościnię, Anastazja Naumenko. Dzień dobry. Cześć. Zapowiadałam twoją wizytę, mówiąc o tym, że twój ten najnowszy film jest pokazywany w bardzo prestiżowej sekcji festiwalu Telluride, który w Stanach się odbywa równolegle z festiwalem w Wenecji. Kiedy obserwowałam, bo przed 15 opowiadałam o festiwalu w Wenecji, ten festiwal wenecki, te czerwone dywany, ten blichtr, to wszystko, co się świeci, to patrzyłam też na zdjęcia z Telluride i tam z kolei ci sami artyści, którzy przed momentem chodzili w haute couture na czerwonym dywanie, tutaj w jeansach, w jeansowych kurtkach, w bluzach od dresu, cieszą się po prostu kinem i to jest taki festiwal. Ciebie tam reprezentuje producent filmu. Tak, jeden z producentów, Max Piasiewicz, dzielnie nas reprezentował na Telluride i wydaje mi się, że jest to zdecydowanie atmosfera, której warto doświadczyć. Niestety w tym samym czasie ja byłam w Sarajewo, co też było fajną przygodą, ale tak, mieliśmy tam swoją osobę z zespołu, z czego bardzo się cieszę. Tak, i pewnie mnóstwo opowieści również i relacji. Zanim wejdziemy mocniej trochę w twój film, Czy ty mnie słyszysz? Taki jest jego tytuł. To jest animacja, trwa kwadrans, jest bardzo poruszająca. Opowiada o relacjach i o komunikacji, tak bym powiedziała, w dużym uproszczeniu, to chciałabym cię zapytać o twój przyjazd do Polski, bo mieszkasz tu już od lat przecież. Tutaj tak. Też uczyłaś się, kończyłaś studia, ale ponieważ ten film też opowiada o tym, jak prowadzić rozmowy, jak utrzymywać relacje z najbliższymi na odległość, to jednak zapytam o te twoje początki tutaj. Tak, przeprowadziłam się do Polski, jak miałam 16 lat i wydaje mi się, że była to taka krzywa, przejście takiej krzywy asymilacyjnej, że na początku było super fajnie i jak rodzice mnie tu zostawiali w Akademiku w Krakowie, oni płakali, ja zupełnie nie. Bo miałam takie wrażenie, że to właśnie teraz zaczyna się życie. Coś się zaczyna, będzie przygoda. I to jest super. Po nie wiem, po 4-5 miesiącach mnie totalnie dojechała ta cała sytuacja. Uświadomiłam chyba sobie, że już nie będzie tak, jak było. I pierwszy film, który zrobiłam, był trochę odzwierciedleniem właśnie tego momentu, w którym rozumiem, że ty już nie jesteś tam, ale też nie jesteś tu. Abyś nie musiała tutaj wrócić. Tak. I nie wiadomo w zasadzie, gdzie jesteś, ani kim jesteś, bo nie pasujesz ani tutaj, ani tam. I to chyba ta liminalna taka faza, ona jest najgorsza w życiu każdego emigranta, no bo uświadamiasz sobie, że korzenia stracone, nowe nie jest budowane, nie wiadomo, o co chodzi. Całe szczęście w Polsce mam też swoich najbliższych przyjaciół i to chyba tylko to mnie ostatecznie uratowało. Teraz jest tak, że zupełnie niespodziewanie oczywiście przez wojnę cała moja rodzina stała się rodziną emigrantów, bo moja mama i moi bracia wyprowadzili do Niemiec. I dlatego też powstaje scenariusz na nowy film, który będzie kontynuacją, Czy ty mnie słyszysz, który właśnie zmierza się z tematem, co robić, jeśli wszyscy jesteśmy emigrantami i jak przy tym budować relacje rodzinne, ale też eksplorować siebie, miłość, randkowanie, relacje, cokolwiek. Więc teraz to wszystko przeżywamy i też obserwuję, próbuję wspierać, ale też obserwuję, jak na przykład przychodzi to moja mama, która ma 55 lat i bycie emigrantem w tym wieku jest zupełnie chyba innym doświadczeniem, ale też niektóre rzeczy zostają takie same zdecydowanie. Porozmawiajmy o filmie teraz. Czy ty mnie słyszysz? To, tak jak powiedziałam, no, krótki metraż, animacja. Wszystko dzieje się na ekranie komputera. Tak. Są bardzo ciekawie odtworzone, żeby nie naruszyć żadnych praw do znaków towarowych, ikony tego głównego ekranu. No ale zawsze są też dwa okna, albo prawie zawsze, czyli ty i mama. Tak. Rozmawiacie i jakoś w połowie filmu oglądając, zorientowałam się, że to chyba nie może być tak, że to są aktorki. Powiedz o tym, skąd się brała ta historia? Historia zaczęła się... W ogóle to nie musiał nigdy być film. Na początku stwierdziłam, że nauczę swoją mamę korzystać z komputera, więc zrobiłam dla niej takie online spotkania krótkie, które musiały być takimi tutorialami. I że stwierdziłam, że nagram, później wyedytuję, wyślę jej, to będzie mogła wrócić sobie i sprawdzić, jak tam różne rzeczy się robi. No jak zaczęłam edytować po tych kilku spotkaniach, to oczywiście zaczęły tam się pojawiać wątki w trakcie tych rozmów, które zdecydowanie nie dotyczyły komputera. A to w ogóle jakieś relacje rodzinne, a to traumy, a to wspomnienia. No i zobaczyłam, że chyba tam się rodzi jakiś film. Wyedytowałam te wszystkie nagrania. Poszliśmy do naszego dźwiękowca, który nam powiedział, że absolutnie nie może tego wykorzystać, bo jakość jest fatalna. Więc co musiałam zrobić? Musieliśmy to nagrać na nowo. Ale żeby zachować autentyczność tych rozmów, to po prostu zrobiłam sobie listę tematów, na którą teoretycznie, o których możemy sobie porozmawiać z mamą. I odbyłyśmy wszystkie rozmowy jeszcze raz. Tylko, że tym razem już nagrywałam. A mama wiedziała, że powstaje film? Tak, już podczas drugiego nagrania, ale moja mama jest taką... naturalną gwiazdą, taką aktorką po prostu. Ona się nie boi kamery, ona się nie boi nagrywania, ona się nie boi wypowiadać, ona jest tak, to jest totalnie stworzona do tego, ale nigdy nie miałam możliwości chyba okazji tego wyeksplorować i tutaj ja jestem i próbuję. I chyba odbycie tych wszystkich rozmów na nowo dało nam jeszcze więcej niż po raz pierwszy. Że świadomie poruszaliśmy niektóre tematy, które podczas nagrań pojawiały się tak tylko gdzieś tam powierzchownie. I zdecydowanie trzeci taki raz mieliśmy chyba przemyślenie wszystkiego na nowo jeszcze raz podczas premiery na Millennium Dogs Against Gravity, bo moja mama była też w Warszawie. Płakała tak bardzo, że nie byliśmy w stanie zrobić Q&A później po pokazie. I to chyba był taki etap zamknięcia, że trzy razy jakby przeszłyśmy te rozmowy i tematy i tylko po premierze wiele rzeczy stało się o wiele bardziej jasne, ale też nasza relacja się odmieniła w jakiś sposób. To jest właśnie niesamowite w tym filmie i w tej historii, że to wpłynęło na waszą relację, ale też mam takie od razu pytanie, intuicję, czy z twojego doświadczenia po tym wszystkim wynika, że nam jest łatwiej pewne rzeczy sobie powiedzieć nie twarzą w twarz, siedząc przy jednym stole, tylko właśnie przez zapośredniczenie jakiegokolwiek elektronicznego urządzenia lub niekoniecznie elektronicznego? W online się tworzy takie nie miejsce. I wydaje mi się, że to też stało się jeszcze bardziej drastyczne, kiedy zaczęła się wojna. I bardzo dużo ludzi, którzy wyemigrowały wcześniej, są jakby w kontakcie z rodziną, z osobami. I ty przeżywasz to, ale też nie przeżywasz w jakiś sposób. I odnaleźć się emocjonalnie w tej przestrzeni jest dosyć ciężko. I wydaje mi się, że to samo się działo u nas, że dzielicie jakąś przestrzeń i niby łatwiej przechodzą niektóre tematy, no bo nie musisz patrzeć komuś w oczy, możesz się tam rozproszyć, możesz coś sprawdzić, ale z innej strony przeżywanie tego jest trochę może opóźnione, bo jak podczas tych rozmów na Zoomie, które mieliśmy pierwotnych, no to było tak, że była rozmowa, kończyliśmy rozmowę, rozłączaliśmy się na Zoomie. I dopiero zaczynało się jakby przeżywanie tego. I to jest trochę inny timeline i inny chyba proces, ale jak mamy tylko taką przestrzeń do połączenia się na emigracji, no to to chyba próbowaliśmy jakoś wykorzystać. Tak, tutaj się sporo warstw otwiera oczywiście, ale ja otworzę jeszcze kolejną, to znaczy już taką warstwę, powiedziałaś o Millennium Dogs Against Gravity, oczywiście film był pokazywany już na festiwalach i w Polsce i za granicą, mówiłaś o Sarajewie, no ale ten Telluride, na którym teraz był pokazywany, to była sekcja, której kuratorem jest Barry Jenkins. Tak. I to jest bardzo prestiżowa sekcja tego festiwalu, pokazująca filmy młodych twórców. Bardzo wielkie nazwiska tam debiutowały. Barry Jenkins, przypomnę, to jest twórca między innymi oscarowego, wspaniałego filmu Moonlight. To jest twórca bardzo ambitny, który bardzo pięknie łączy kino artystyczne z kinem, może nawet powiedzieć społecznym, mam wrażenie. Opowiada historię także osób queerowych. I chciałam cię zapytać o to, jakie to było wrażenie, jakie to były emocje, kiedy właśnie dowiedziałaś się, że właśnie wybrał wśród innych także twój film do tej sekcji. Czy to miało znaczenie, czy nie? Tak, zdecydowanie. W sensie dobrze jest wiedzieć, że jesteś zauważony, doceniony, widziany też w jakiś sposób. I wydaje mi się, że szczególnie jak jesteśmy w trakcie produkcji trzeciego filmu już, to zdecydowanie daje ten zastrzyk motywacji, żeby działać dalej. Można jakiś SMS z powiadomieniem zatrzymać w telefonie i wracać w trudnych momentach. A, to Barry Jenkins taki wybrał screenshot, mój film. No. Tak. Wszystko jest tego warte, no tak. I też szczególnie z animacją. To jest tak, że po prostu przez 2,5 roku siedzisz u siebie w pokoju przed komputerem. Nie widzisz ludzi, bo to nie jest takie kino ludziowe, że się pracuje z ludźmi cały czas. Się pracuje z ludźmi, no ale animacja jest animacją, więc po prostu siedzisz przy kompie. I to właśnie jest takie bardzo... No musisz chcieć przez to przejść, bo to nie jest wcale często fun. I wydaje mi się, że właśnie takie highlighty, które się dzieją później po wypuszczeniu tego dziecka w świat, to one dają ostatecznie energię, żeby robić coś dalej. Chociaż wydaje mi się, że robilibyśmy to dalej tak czy siak. To jestem o tym przekonana z pewnością, no, bo jednak coś innego twórców i twórczynie tak, pcha do tego, żeby opowiadać historię. Tak. Ale z pewnością jest to bardzo miły dodatek. Tak. Powiedziałaś o kolejnym projekcie, więc teraz nie mogę nie zapytać. Mówisz też o tym, że ta historia zostanie jakoś rozwinięta w pełen metraż, ale to nie jest jedyna rzecz, którą przygotowujesz, więc tak. O przyszłość teraz chciałabym zapytać. Teraz jesteśmy w dewelopmencie trzeciego filmu, który właśnie jest filmem queerowym, tak nawiązując do Jenkinsa trochę. I bazuje, to jest docu-fiction, więc animacja, która łączy fikcję i dokument. I bazuje ono na dwóch queerowych archiwach ukraińskich. Jedno archiwum, które tworzyłam ja i obejmuje ono historię queerową mojego miasta, Mikołajowa, na południu Ukrainy. A drugie to jest wspaniałe archiwum lesbijskie stworzone przez ukraińską dziennikarkę Katarzynę Farbar, która właśnie pracowała tylko i wyłącznie z historią lesbijek ukraińskich z lat 90. do dzisiaj, ale też zagłębiała się bardziej w historię właśnie community z połowy XIX wieku mniej więcej. Mm-hmm. Więc połączyłyśmy siły i teraz powstaje animacja, też krótkometrażowa, też 3D na podstawie tych dwóch archiwów, a do tego ma też elementy mitu o żar ptaku. Bardzo popularnej historii z dzieciństwa mojego, które też zostaje opowiedziane czy przemyślane bardziej w kierowy sposób. A czy możesz przypomnieć losy żar ptaka z tej historii? Tak, żar ptak to jest słowiański feniks, a więc w którymś momencie musi spłonąć i się odrodzić. I wydaje mi się, że to jest prawda dla bardzo wielu procesów, które się dzieją w życiu imigrantów, queerów i z tego community, osób z tego community. Więc posługujemy się tutaj metaforą, która jest chyba dosyć zrozumiała dla szerszej publiczności, ale próbujemy opowiedzieć bardzo konkretną historię przez to. Zaczęłyśmy i inspiracją do naszego spotkania był film Czy ty mnie słyszysz? Więc jeszcze zapytam, bo bardzo często takie pytania się pojawiają. Gdzie te filmy krótkometrażowe można zobaczyć? Te festiwale, które już za nami, no to już przepadło, ale z pewnością jeszcze są miejsca, w których film będzie można zobaczyć. Tak, tak. I w Polsce zdecydowanie to będzie warszawski festiwal filmowy, bo tam też jesteśmy w sekcji najlepszych polskich animacji, więc wszystkich chętnych zapraszam uczestniczyć w pokazie. Ewentualnie jeszcze w ten weekend w Bydgoszczy. Dokładnie, tak. Na festiwalu Przeźrocza. Tak. Anastazja Naumenko, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I będziemy wnikliwie obserwować twoje dalsze kroki i gratulujemy nie tylko Telluride, ale tych wszystkich festiwali. Bardzo dziękuję, a my wracamy do muzyki i to będzie piosenka, którą St. Vincent zaśpiewała też sama, po angielsku, ale do jednej z wersji tej piosenki zaprosiła Mon Laferte. I swear you were here. through the noise and static and the Violent Times, albo w tej wersji z Mon Laferte, Tiempos Violentos i Saint Vincent. A ja mam dla Państwa propozycję powrotu do Wenecji i wrócimy jeszcze na konferencje prasowe. Jeszcze jeden tytuł, który chciałabym wymienić dzisiaj, to jest nowy film Luki Guadagnino, pokazywany w Wenecji poza konkursem. Ten film nosi tytuł After the Hunt, ale jest już też polski, bo też premiera w październiku, czyli Po polowaniu. I to jest historia rozgrywająca się w środowisku akademickim na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Yale. Główną rolę gra Julia Roberts i ona gra profesorkę filozofii, czekającą na etat, która postawiona w trudnej sytuacji, bo z jednej strony jej przyjaciel, grany przez Andrew Garfielda, oskarżony jest o molestowanie studentki, doktorantki, a z drugiej strony to jest jej doktorantka, która jest w nią wpatrzona, traktuje ją jako mentorkę i bywa u niej w domu. Więc jest ta bohaterka pomiędzy tymi dwiema postaciami. Oczywiście tych bohaterów, bohaterek jest trochę więcej. No i ten film pokazuje bardzo różne perspektywy na bardzo trudną sytuację i złożoną. Trochę się mówiło po pokazach tego filmu w Wenecji o tym, że cofa nas do czasów sprzed mitu, że jest kontrowersyjny. I o to właśnie Julia Roberts została zapytana na konferencji prasowej. To me it's almost like I remember the first time I saw this film Tender Mercies and I just thought it was something. Moment, kiedy po raz pierwszy obejrzałam film pod czułą kontrolą. I było coś magicznego w tym pomyśle, że kamera po prostu ląduje w jakimś miejscu i dokumentuje to, co się wydarza. That's how I feel about this. I tak właśnie myślę o naszym filmie. My nie składamy żadnych oświadczeń, my po prostu portretujemy tych konkretnych ludzi w konkretnym miejscu i czasie. A kamera, która spadła z nieba, to rejestruje. To jest niesamowite w tej historii. Te wszystkie intymności, które widzimy. Małżeństwo mojej bohaterki i bohatera Michaela Stuhlbarga. To niesamowite wykopaliska. Sprawdzanie emocji tych ludzi. Bardzo szczególnego związku. Pomyślałam sobie, że wielu ludzi nie zrozumie, o co chodzi w tej miłości, ale będzie też grupa, która zrozumie. Oczywiście stawiamy jakieś wyzwania widzom. Będą rozmawiać, będą się ekscytować lub będą zdenerwowani tą historią. Możesz wybrać martini albo lemoniadę po pokazie, ale chodzi o to, żeby rozmawiać, budzić rozmowę. Dzielimy się z widzami tymi życiami, a potem chcemy, żebyście porozmawiali o tym. Dla mnie to jest najbardziej ekscytujące. Mam wrażenie, że współcześnie gubimy się i nie umiemy już rozmawiać. Getting everybody to talk to each other is the most exciting thing that I feel we could accomplish. A jeżeli dzięki temu filmowi, przypomnę, filmowi Po polowaniu, zaczniecie rozmawiać, zaczniecie dyskutować, to będę się cieszyła i będę to traktowała jako wielką zdobycz. To Julia Roberts o filmie Po polowaniu. Do tego filmu też z pewnością będziemy wracać jeszcze w tym roku w naszych spotkaniach. I jeszcze jeden tytuł chciałam wymienić, no bo to powrót legendy za kamerę. Jim Jarmusch w konkursie głównym festiwalu w Wenecji pokazuje swój nowy film. Tytuł oryginalny brzmi Father, Mother, Sister, Brother, czyli ojciec, matka, siostra, brat. No i film składa się z trzech nowel, z trzech filmowych opowiadań o różnych bohaterach. Jednego opowiadania centrum jest ojciec i dwoje dzieci, drugiego matka i dwoje dzieci, a w trzecim siostra i brat wspominają swoich rodziców, którzy właśnie nagle odeszli. Jim Jarmusch został zapytany o to, skąd przyszła ta historia, o czym jest ta historia, bo jak państwo się spodziewają po Jarmuszu, z pewnością jest tu mnóstwo bardzo specyficznego dla niego humoru, mnóstwo obserwacji, no i jest to taka bardzo jarmuszowska historia. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta historia, ale zwykle te opowieści, które do mnie przychodzą, bardzo długo ze mną są, zanim je zapiszę. Nawet rok mogą ze mną chodzić, a potem siadam i ten film napisałem w ciągu 3 tygodni. Ale nie wiem, skąd się wziął. Ale zawsze lubiłem tę formułę różnych rozdziałów w filmach. Ten film był bardzo pieczołowicie skonstruowany, jeśli chodzi o łączenia pomiędzy tymi rozdziałami, więc jeśli ktoś chciałby pokazywać osobno te trzy rozdziały, byłbym przerażony. Bardzo mocno pracowałem nad tą strukturą. Tak mówi Jim Jarmusch o filmie Father, Mother, Sister, Brother. Ten film ma trzy historie, trzy grupy bohaterów, ale także rozgrywa się w trzech różnych miejscach. W New Jersey, w Dublinie i w Paryżu. Dlaczego? Wybrałem New Jersey dlatego, że tego zażyczyły sobie związki. Musieliśmy grać nie dalej niż 30 mil od Nowego Jorku. Chyba mój budżet by eksplodował, gdybyśmy przekroczyli tę odległość, więc wybraliśmy miejsce 29,5 mili od Nowego Jorku i to było New Jersey. Dublin był ważny, dlatego że bohaterka grana przez Charlotte Rampling jest pisarką, a Dublin jest bardzo hojny dla pisarzy. Nie płacą podatków, są bardzo mile widziani. Więc ona jest brytyjską pisarką, która mieszka w Dublinie. Poza tym kocham Irlandię. Mam tam wielu przyjaciół. A Paryż to drugie najważniejsze miasto w moim życiu. Sam staram się o artystyczną wizę w Paryżu i mój kolejny film tam właśnie będzie powstawał. To była dla mnie pewna oczywistość i to było ważne, żeby ta ostatnia historia rozgrywała się w Paryżu. Dwoje młodych Amerykanów wspomina swoich rodziców w tym właśnie mieście. To Jim Jarmusch o swoim filmie Father, Mother, Sister, Brother. Wspaniała jest obsada tego filmu. Adam Driver się pojawia, Maim Bialik, jest Kate Blanchett, jest Vicky Creeps, jest też wybitna, wielka Charlotte Rampling. No i pozwolą państwo, że jeszcze do jej wypowiedzi i do jej głosu się odwołam, bo ten film jest bardzo w sumie prosto, choć pieczołowicie skonstruowany, ale też te historie podszyte humorem opowiadają o jakichś bolączkach współczesności, więc Charlotte na konferencji prasowej opowiadała o tym, o czym dla niej jest ten film i jak się pracuje z Jimem Jarmuszem. I think it's a film about not knowing. To jest film o tym, że się nie wie. Kiedy Jim do mnie zadzwonił, nie wiem skąd miał mój numer, bezpośrednio zwykle takie sprawy załatwia przyje przez agentów, powiedział: cześć, jestem Jim Jarmusch, chciałem z tobą porozmawiać o filmie, który robię, chciałbym, żebyś w nim zagrała. No i porozmawialiśmy. Zapytałam: Jim, skąd się wziął ten pomysł? On mówi: nie wiem. Po prostu myślę o tych rzeczach bardzo długo, a potem je zapisuję. Bardzo szybko. A potem wybieram aktorów. Jeśli się zgodzą, to gramy. I to oni właśnie prawie stają się tymi postaciami. I sama historia tworzy się już na planie, w trakcie pracy.

so hard to dance that way. When it's cold and there's no music, oh, your old hometown's so far away. But inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind, standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind, standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on. Tom Waits w jednej z głównych ról w nowym filmie Jima Jarmusza. Panowie znowu razem. Father, Mother, Sister, Brother. Będziemy z pewnością do tego tytułu wracać przy okazji polskiej premiery. A teraz zapowiedź, przystawka do głównego dania, które też przy okazji polskiej premiery kolejnego filmu, o którym chcę powiedzieć, czyli filmu Ostatni Wiking w reżyserii i według scenariusza Andersa Thomasa Jensena. Jego filmy państwo znają z pewnością, chociaż on jest też scenarzystą bardzo uznanym i wiele scenariuszy dla innych reżyserów napisał, ale jeśli chodzi o tytuły tych filmów, to z ostatnich z pewnością państwo pamiętają film Jeźdźcy Sprawiedliwości z Madsem Mikkelsenem w jednej z głównych ról. No, panowie się znają od lat, panowie bardzo się lubią i zawsze razem pracują. I w Wenecji film Ostatni Wiking pokazywany był poza konkursem i tak jak zapowiadałam dzisiaj na początku i tak jak zapowiadaliśmy w mediach społecznościowych Trójki, fragmenty, maleńkie na razie, rozmowy z Madsem Mikkelsenem, w której miałam okazję uczestniczyć. Bardzo blisko siedziałam, bo miałam mikrofon, byłam z radia i wręcz sam Mads przyciągał ten mikrofon do siebie, chcąc, żeby jak najlepiej ten głos się zarejestrował. Za chwilkę państwo usłyszą, czy się udało. Pozwólmy mu się wypowiedzieć tak, żeby nie zagłuszała go tłumaczeniem, a potem pokrótce opowiem, o czym mówi. Film Ostatni Wiking to jest historia o rodzinie, jak zawsze u Jensena. To jest historia niezwykle szalona, groteskowo momentami brutalna, ale również bardzo, bardzo zabawna. I chodzi tutaj przede wszystkim oczywiście o czarny humor. Mads Mikkelsen razem z Nikolajem Kosem grają znowu braci. Tym razem to Mads jest tym, proszę mnie źle nie zrozumieć, tym dziwniejszym, ale kiedy państwo zobaczą film, to zrozumieją, o czym mówię. No ale to jest też film o tożsamości, o tym jak szukamy własnej tożsamości, jak czasami chronimy się, chronimy swój dobrostan, swój komfort za jakąś przybraną tożsamością. No i o te tożsamości Mads Mikkelsen zapytany, czy kiedykolwiek szukał jakiejś, odpowiadał tak. Well, my job is to lie. I'm a professional liar. So I do a couple of different identities every year. So I get the chance just to be somebody else. So I've never experienced it in my whole life that I wanted to be somewhere else because I get the chance in my job, right? I can, I could wish I had certain skills that other people have, but it doesn't mean I want to be that person, right? I mean, I'd like to be able to play like Messi or run like Usain Bolt, but that's not happening. Bardzo ciekawie mówi Mads Mikkelsen o swoim zawodzie, o zawodzie aktora. Jestem kłamcą, jestem zawodowym kłamcą i udaję różne osoby kilka razy w roku. Udaję zupełnie kogoś innego, więc nie potrzebuję dodatkowo tych tożsamości w swoim życiu prywatnym. Mógłbym chcieć mieć jakieś dodatkowe umiejętności, grać w piłkę jak Messi albo biegać jak Usain Bolt, no ale to jest akurat niemożliwe. Zresztą Messi, tak ma na imię pies ukochany Madsa Mikkelsena i jego rodziny. No i tak, rzeczywiście, proszę Państwa, to jest dowód na to, że to spotkanie się odbyło. Mam dużo do powiedzenia i na temat filmu, i na temat tego spotkania. Było niezwykle przyjemne. Mads Mikkelsen był bardzo otwarty na wszelkie pytania. Palił papierosy w czasie tego spotkania, co mnie trochę zmartwiło, bo jednak bardzo to jest przecież niezdrowe. No ale on też się z tym nie kryje i właściwie w każdej sytuacji można go przyłapać. I na czerwonym dywanie, i poza czerwonym dywanem z papierosem. No tak to jest akurat. Takie wybory życiowe są jego udziałem. No ale jeszcze jedno pytanie. Znowu o to poszukiwanie innej tożsamości, o bohaterów. Film Ostatni Wiking opowiada o takiej rodzinnej historii, która zaczyna się od tego, że chłopiec, mniej więcej 10-letni, bohater, który później grany jest przez Madsa Mikkelsena, jest zafascynowany wikingami i jako wiking przebrany z hełmem chodzi do szkoły i przez to koledzy go prześladują. Więc padło pytanie, czy Mads Mikkelsen jako wychowujący się w Danii, młody chłopak, nastolatek, czy on także był zafascynowany wikingami? Otóż okazało się, że nie. Not really. No, I didn't have a Viking love. Not really. I was talking about identity. I was Bruce Lee when I was 8, 9, 10. I was just him. He was the Bruce Lee, the defender of all small people. And I was a little guy with a big mouth, and I was in a working class kid, and I wasn't that strong. So pretend you were Bruce Lee was a helping hand. I could have been a skinny Viking, yeah. Wprawdzie mógłbym być takim chuderlawym wikingiem, ale nie, to Bruce Lee był moim bohaterem i jeśli kogoś udawałem w dzieciństwie, to udawałem Bruce'a Lee, obrońcę maluczkich. Byłem bardzo chuderlawym chłopakiem, pyskatym z rodziny, z klasy pracującej, więc żeby jakoś umościć sobie miejsce w świecie, udawałem, że jestem Bruce'em Lee. Tak Mads Mikkelsen, to na zachętę i na obietnicę, że jeszcze powrócimy do tej rozmowy i to będzie dłuższa rozmowa z Madsem Mikkelsenem o filmie Ostatni Wiking właśnie o tej porze w sobotę w Trójce, w którejś z październikowych audycji Wszystko Wszędzie Teraz, bo 19 października film Ostatni Wiking wchodzi na ekrany. A teraz jeszcze jedno zaproszenie i to będzie już zaproszenie na przyszły tydzień w związku z premierą filmu One to One, John i Yoko. Hi, this is Kevin MacDonald. I am the director of One to One, John and Yoko, a radically different film about the ex-Beatle, John Lennon, and his wife, Yoko Ono. And it is being distributed right now in Poland. And I invite all the listeners of Troika to go and see it. There's something in this film for everyone, even if you're not a Beatles fan, but who isn't? Dla każdego, nawet dla tych, którzy nie są fanami Beatlesów, jest coś w tym filmie ważnego. Zaprasza reżyser Kevin MacDonald i z nim właśnie spotkamy się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz już za tydzień. A dzisiaj dziękujemy za to spotkanie w Trójce w bardzo szczególnym dniu. Michał Jakubik, Elżbieta Malinowska i Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się razem z Beatlesem. Do usłyszenia.